Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis. Komisja badająca aferę Amber Gold zakończyła część jawną przesłuchania byłej funkcjonariuszki stołecznego ABW. Bezrobocie w dół. Możemy się spodziewać ataku gdzieś pod październik tego roku, ataku na 4% nawet. Dziewięciolatka wyskoczyła z okna kamienicy w Starachowicach, ratując się przed ogniem. Ma tylko niegroźne potłuczenia. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zakończyła część jawną przesłuchania byłej funkcjonariuszki stołecznego ABW. Jej zeznania dotyczące m.in. działań operacyjnych w sprawie spółki Marcina P. przeczą wersji przedstawionej przez świadków z delegatury ABW w Gdańsku. Przed godziną 14 rozpoczęła się druga część przesłuchania funkcjonariuszki na posiedzeniu niejawnym. Była funkcjonariuszka ABW na początku wyjaśniła, że prowadziła czynności wspierające pracę gdańskiego oddziału. Z kolei poprzedni świadkowie zeznali, że to Warszawa zajmowała się wyłącznie wątkiem lotniczym afery. Przesłuchiwana dziś funkcjonariuszka dodała, że linia lotnicza OLT Express należąca do Amber Gold nie miała uzasadnienia ekonomicznego. Wielokrotnie w moich notatkach podkreślane było, że jest to ukierunkowane na szybką upadłość. Prowadząc czynności w sprawie linii lotniczej OLT Express, była funkcjonariuszka ABW nie wiedziała, że z przewoźnikiem współpracuje syn ówczesnego premiera Michał Tusk. O tym, że syn premiera zatrudniony jest w OLT i w portach lotniczych, dowiedziałam się z prasy. Nie pamiętam, który to był moment, natomiast później sprawę operacyjną prowadził Gdańsk. Kolejne przesłuchanie funkcjonariuszy ABW zaplanowano na środę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Czteroletni chłopiec bez opieki w miejskim autobusie to widok niecodzienny. Dzięki czujności kierowcy autobusu w Gdańsku nic mu się nie stało, mówi aspirant Karina Kamińska z policji. Chłopiec niestety znał tylko swoje imię. Powiedział też policjantom, gdzie najczęściej robi z babcią zakupy. Opisał blok, dlatego policjanci trafili do tego mieszkania. Tam zastali starszą kobietę. Była w bardzo złym stanie, leżała. Najprawdopodobniej chłopiec w momencie, kiedy ona zasłabła, wyszedł sam z mieszkania, wsiadł do autobusu i dojechał aż do ulicy Jana Skolna. Policjanci wezwali karetkę, która zabrała kobietę do szpitala. 67-latka opiekowała się czterolatkiem, bo jego rodzice pracują za granicą. Chłopcem zajęła się jego rodzina. Cztery osoby ewakuowano w Starachowicach z powodu pożaru, który wybuchł w przedwojennej kamienicy przy ulicy Robotniczej. Nikt nie odniósł obrażeń. Chwilę przed przyjazdem wozów strażackich z jednego z okien na pierwszym piętrze wyskoczyła 9-letnia dziewczynka, ratując się przed ogniem. Poza drobnymi potłuczeniami nie odniosła poważniejszych obrażeń. Bezrobocie w dół w marcu wyniosło 6,6%, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w lutym i zdaniem eksperta rynku pracy Łukasza Komudy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych bezrobocie będzie spadać także w kolejnych miesiącach. W maju możemy zejść poniżej 6%, a jeśli wiatry będą nam sprzyjały i gospodarka będzie dalej w tej kondycji, jakiej jest i nie zdarzy się nic nieprzewidzianego dla gospodarki, dla konsumentów, dla przedsiębiorców, możemy się spodziewać ataku gdzieś pod październik tego roku, ataku na 4% nawet. Wbrew pozorom to nie jest też taka zła sytuacja dla pracodawców, bo mówi o dobrej koniunkturze. To mówi o tym, że mają gdzie eksportować, mają komu sprzedać produkty na rynku wewnętrznym. W końcu marca liczba bezrobotnych wyniosła 1,093,5 tysiąca osób i w porównaniu do lutego spadła o 33 200 osób. Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, największy w Małopolskim, Pomorskim i Wielkopolskim. Dziś gratulacje Komisji Europejskiej wysłane do Budapesztu, jutro rozmowa na najwyższym szczeblu. Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker będzie rozmawiał z Viktorem Orbanem, którego partia zwyciężyła we wczorajszych wyborach. Beata Płomecka. O jutrzejszej telefonicznej rozmowie Jean-Claude'a Junckera z Viktorem Orbanem poinformował rzecznik komisji Margarity Skinas. Komisja liczy na współpracę z nowym węgierskim rządem w związku z wyzwaniami czekającymi Unię w najbliższych miesiącach. Rzecznik odpowiadał też na pytania o antyimigracyjną retorykę premiera Węgier i zarzuty pod adresem władz w Budapeszcie dotyczące prześladowania organizacji pozarządowych. Unia Europejska jest wspólnotą demokracji i wartości, których obrona powinna być zadaniem wszystkich krajów, bez wyjątku. A na europejskich portalach Politico oraz EU Observer pojawiły się opinie, że zwycięstwo partii Fidesz Viktora Orbana oznacza kontynuację dotychczasowej polityki węgierskich władz wobec organizacji pozarządowych i sprzeciwu wobec unijnych rozwiązań dotyczących przymusowego podziału uchodźców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A

My Love is Forever. Rozpoczął oczywiście Prince. Nagranie pochodzi z albumu For You, który ukazał się 40 lat temu i 2 dni temu. Dokładnie 7 kwietnia 1978 roku ukazał się debiutancki album Prince'a, zatytułowany właśnie For You. Artysta miał wówczas 19 lat i zagrał na 21 instrumentach. Dzień dobry Państwu w audycji Soul Muzyka Duszy. Mówią Elżbieta Malinowska, Bartek Gil i Hirek Wrona. Taką radosną muzykę wiosenną, można powiedzieć. Grają w Oakland w Kalifornii, gdzie również fantastycznie grają w koszykówkę. Grupa Anwogi i ich nowy album Electric Cafe, który ukazał się 6 kwietnia. Dzisiaj bardzo dużo nowości. Jeśli Państwo chcą porozmawiać o tych piosenkach, zapraszam. czarnypolskieradio.pl, czarnypolskieradio.pl. If you hit me central, 'cause I'm not the type to automatically get complicated. Though your diamond affection sure enough appreciated. I understand real love is underestimated. For such a blessing, gotta know that I really waited. Really waited. You just can't call it love. Mieszanka nowoczesnego soulu, ale też starego rhythm and bluesa, ba, nawet bluesa. Dave'a Mahal, no ale jak się nosi takie nazwisko i jest się córką legendarnego Taj Mahala, no to zawsze gdzieś tam te wątki bluesowe muszą być. 23 marca ukazał się debiutancki album Dave'a Mahal zatytułowany Run Deep. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the

Teksańczyk Leon Bridges i nowy album, który ukaże się dopiero 4 maja. Wracając jeszcze do Tomka Łobuza, to żeby być precyzyjnym, 6 kwietnia ukazał się album w Anglii, natomiast u nas no po prostu nie znalazłem dystrybutora tej wspaniałej, naprawdę wspaniałej płyty. Teraz przenosimy się do RPA. No! 27 kwietnia ukaże się nowy album MLU, czyli zatytułowany A Day for the Universe. To jest wokalista pochodzący z Republiki Południowej Afryki, urodzony w Durbanie, natomiast mieszkający również od czasu do czasu w Australii. No, teraz mamy bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o wymowę imienia tej pani. Jakoś sobie poradziliśmy z tym imieniem Ndjam Rosie. Tak nazywa się wokalistka, która wystąpiła. Ndjam dlatego, że jest pochodzenia holenderskiego, holendersko-kameruńskiego. Przepiękna kobieta. No i jak państwo słyszeli, naprawdę znakomicie śpiewa. Never Give Up to tytuł tego nagrania. Płyta ukazała się co prawda w ubiegłym roku, ale jakoś tak teraz dopiero dotarła do nas. Teraz album, na który wszyscy fani muzyki soulowej, tej nowoczesnej, naprawdę bardzo mocno czekają. I can't cop the coupe, don't do shit for two. All black truck hanging out the roof. Mobbing through the hills, pulled up with my crew. I can't cop the coupe, don't do shit for two. Said I'm falling out, but they won't JFK me. Try to be myself, but they won't AKA me. AKA a pop star, AKA a problem. AKA don't hold me back, I swear I got 'em. We pulled up in Gucci, dripped down in Gabbana. Bad as I wanna, only chasing commas. I need me a side thing, hold the drummers. I need me a soldier, he can hold the line. Don't want no drama, ma. We pulled up in that ooh la la. Then backed out in that oh my god. Don't want no drama, ma. Don't want no drama, ma. We pulled up in that ooh la la. Then backed out in that oh my god. Don't want no drama, ma. I can't cop the coupe, don't do shit for two. Like the way I'm drippin' organic. True. Yacht on my wrist, a Titanic. Yeah. Come ride on this shit like a Benji. Rock. Get high on the perky and Zanny. High. From Dubai on the jet to Miami. Dubai. When the chopper start kicking, it's damage. Got Patek on her wrist and her panties. Yeah. Ain't no drama. In the back of my bike on comfy. Yeah. Iced out summers. Ooh. Invite your main bitch to a slumber. Man. My money long out there yonder. Long. Yeah. Fat ass with a flat stomach. Flat. We'll get glad cost a whole hundred. Yeah. The coupe fat doing 200. Don't want no drama, I don't want no drama. We pulled up in that ooh la la. Z kwietnia Tinashe wyda nowy album zatytułowany Joy Ride, jedna z najpopularniejszych soulowych wokalistek młodego pokolenia. Zaprosiła do współpracy w nagraniu No Drama Offseta i to był jego głos. Ona oczywiście przepięknie nam zaśpiewała. Thank you. Charlotta Day Wilson jest Kanadyjką, w dodatku białą, przepięknie śpiewającą i bardzo, bardzo młodziutką. Stone Woman to tytuł epki, która właśnie się ukazała i zachęcam Państwa do posłuchania całej, bo naprawdę przed tą dziewczyną wielka, wielka kariera. Biały chłopiec z Londynu, Jamie Isaac, pięknie śpiewający, ma 23 lata. No i proszę bardzo, jakie przyjemne nagrania się w tym Londynie robi. Powtarzam od dłuższego czasu, że Londyn jest w tej chwili znacznie bardziej ciekawym miastem dla soulu niż cała Ameryka. Niewiarygodne, ale prawdziwe. I want you to stay, don't go away. Państwu wydaje się ten głos bardzo znajomy, to oczywiście, że tak, znają go Państwo z nagrań CeeLo Glina. Curtis Harding. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Bartek Gil i Hirek Wrona, a na zakończenie Fat Larry's Band i Golden Moments. I tried to imagine how it would be.